लब से आंखों को मन्नते पूरी तुमसे ही तू मिले जहां मेरा जहां है वहां रौनक है सारी तुमसे ही ओ चुलिया तूने लब से आंखों को मन्नते पूरी तुमसे ही तू मिले जहां मेरा जहां है वहां रौनक है सारी तुमसे ही जैसे